حالت احرام میں کسی کے بال بکثرت گرتے ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے صبر کرنا چاہیے. خود بخود اگر سارے جسم کے بال گر جائیں بغیر چھوئے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھے جب شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بال جھڑتے ہیں تو میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے دانت نہیں جھڑتے. بال جھڑنے سے تو نفسیاتی طور پر تکلیف ہوتی ہے, جسمانی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر خدا نہ خدا دانت جھڑنے شروع ہو جائے تو جس کے دانت جھڑتے ہیں اس کو پوچھو کیا تکلیف ہوتی. تو اللہ کا بڑا کرم. اب کوئی کان سے نہیں سنتا, اب وہ واویلا کرتا ہے میں کان سے نہیں سنتا کان سے نہیں سنتا. اللہ کا کرم ہے کہ آنکھ سے دیکھتا ہے. اگر یہ آنکھ سے دیکھنا بند ہو گیا پھر کہاں جائے گا؟ تو کانوں سے بڑی نعمت آنکھیں سامنے آ گئی. تو جب کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس سے بڑی تکلیفیں بہت تھیں جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا. یہاں تک کہ سارے وجود میں تکلیف ہے, گھر میں بھی تکلیف, باہر بھی تکلیف, کاروبار میں تکلیف, ہر طرح کی تکلیف, پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر والی بیماری سے محفوظ رکھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.